Glenn Miller va començar com a trombonista professional a l'edat de 19 anys, totalment influenciat per Benny Goodman, en qui va tocar. Va fer la seva pròpia orquestra l'any 37, però no va ser fins dos anys després, amb In the Mood, el tema que hem escoltat, que va aconseguir la popularitat. El trombonista i compositor és també famós per el so Miller, on va portar innovadores innovacions a la seva orquestra, per el que fa a la posició a instrumentació dels músics dins de l'orquestra. Quan Estats Units entrà a la Segona Guerra Mundial, va ser voluntàriament mobilitzat i dirigir l'orquestra de les Forces de l'Aire. El 15 de desembre del 44 va anar a París per celebrar l'alliberació d'aquesta ciutat de les tropes nazis. El seu avió es perdé en el Canal de la Manxa i no va ser trobat mai més, el que donà lloc a nombroses conjectures i llegendes. Thank you. El combo del trompetista mort farà uns 5 anys, Red Rodney, amb una gravació d'un LP on encara se'n poden escoltar alguns clics de l'època del vinil. La gravació era de la seva última època a Europa. Rodney va ser un dels tants músics de jazz que van triar Europa per viure. Alguns dels músics emigrats varen tornar a marxar al seu país d'origen, altres es varen quedar per sempre més, com el citat trompetista o el saxofonista Ben Wester, que escoltarem d'aquí un rato. Altres, com per exemple Dexter Gordon, després de passar molts anys a Europa, va iniciar un tira i afluixa entre els dos continents fins a la seva mort. Seguim en Gary Barton al vibràfon amb el seu CD de Departure, l'acompanya John Scofield a la guitarra. Thank you. Tell me, what do I hear from my people? Sarah Vaughan amb Ernie Watts al saxo. Hem escoltat el CD Brazilian Romance, on Sarah rendeix homenatge a la música del Brasil. Sarah Vaughan és possiblement la veu més potent i més dotada que ha donat el jazz. Tot i no tenir el dramatisme que tenia la veu de Billie Holiday, és per a molts la millor de tots els temps, amb un registre pràcticament únic que sabia utilitzar com cap altre cantant. Música de pel·lícula. En aquest cas, el director del film és l'arxiconegut i quasi bé legendari Woody Allen. El títol del film, Acords i desacords, on recrea un guitarrista típic dels anys del Dixieland, gran bevedor, informal, irresponsable i incomplidor, que es considera el rei de la guitarra, però com diuen tota la pel·lícula, per sota d'un guitarrista francès a qui ningú pot imitar, Danjo Reinhardt. La pel·lícula és un tribut al Dixieland i a la vida dels seus personatges, el que Woody Allen està força vinculat amb el seu clarinet. El títol del tema era I See You in My Dreams, amb Howard Alden a la guitarra solista i Bucky Pizzarelli a la guitarra rítmica. Thank you. Hamlet, la Terra retornava amplis reflexos blancs dels raixos solars, delatant els petits grans de sorra que formaven el terreny. Feia l'efecte que la ciutat, amb les seves rígides construccions de maó i fusta, hagués estat edificada sobre una platja on l'aire tingués la dolça olor de la festa i el mar, on es balancegessin feliçment de mà en mà pilotes de brillants colors i les boques estiguessin rialleres de goig. Aquesta imatge, no obstant això, distava molt de la realitat. Les negres suaven diàriament davant els forns de la cuina del blanc. Les voreres deixaven d'existir bruscament a l'arribar al límit de la zona negra. Els blancs podien fer de les vides dels negres pràcticament els que els vingués en gana. Es mancava d'escoles públiques per als nens negres. Havia en el seu lloc un internat religiós al que pagava la ciutat una quantitat anual per a l'instrucció dels nens. Per als anys 20, la comunitat ja accedia a les instal·lacions escolars. Reverend Blair va organitzar en diversos afroamericans una protesta davant de l'alcalde, el Consell Municipal i la Junta Directiva de l'escola, exigint a la ciutat la construcció i el manteniment d'escoles per als negres. Hamlet, en la regió de Carolina del Nord, lloc de naixença de John Coltrane, no era molt diferent a la resta dels estats sudistes d'Estats Units, on els grans jazzmans van créixer i van incubar la seva ràbia i odi contra l'home blanc, que es desenvolupà dins els suburbis i la misèria a través de la seva música. Thank you. Webster és, sens cap tipus de dubte, un dels grans clàssics del jazz dels 50 i 60. La vehemència en què toca l'instrument en les balades l'ha convertit en el mestre indiscutible dels grans romàntics del saxo. El seu so únic e identificable a les poques notes és absolutament associable a l'erotisme i al sexe. Billie Holiday, conscient de la seva sensualitat, el va triar a moltes de les seves gravacions per acompanyar la seva veu desgarrada. Webster va emigrar a Europa, on va seguir gravant durant molts anys. L'hem escoltat amb un CD gravat al final de la seva carrera al nostre continent, See You at the Fair, on fa gala de la seva vehemència única. Anem al funky i a l'electrònica amb un conegut tema de Herbie Hancock, Watermelon Man, on fa gala d'una originalitat i capacitat per recrear i reinterpretar temes d'una forma realment expectant i hipnòtic. La versió és de l'LP Headhunters, tot ell replet de ritmes, percussions i electrònica. Thank you. Where's Freddie? We're going to bring to a close this wonderful little concert session in these wonderful little studios. And I want to thank Alex Welsh and all the cats for playing so beautiful and making such beautiful music. And I hope we have a chance to do it again sometime. Trompetista i cornetista Ruby Braff. L'hem escoltat des del seu LP Hear Me Talking, amb una mini orquestra repleta de sons del Dixieland. Ruby és un altre gran especialista de les balades, amb un so dolç i de gran profunditat. El gran corneta, però, explica que molts cops ha odiat el seu instrument, doncs el que ell volia era un saxo. Quan van anar a la tenda per comprar l'instrument, no el van deixar triar i li compraren la corneta. Abans d'acabar la gramola de l'avi, us hem d'informar que la Berguedana de Jazz, el dissabte dia 27 de juny, celebrarà el seu 15è aniversari a la Font del Vals de Gironella, amb una jam session de tarda-nit en dues bases diferents. A la tarda, a càrrec d'Arnau Bosch en French, i a la nit comptarà amb Audio Mental Sprain, el grup liderat per Arecio Smith. A més del concert, també hi haurà un sopar a preus populars per a tots els assistents. Podeu trobar més informació visitant la pàgina web www.bdjazz.net. Després d'això, acabarem ja amb Lester Young, el saxofonista que va incubar la revolució bop, començant a alliberar la melodia de l'harmonia i donant noves sortides tant a la una com a l'altra. L'escoltem a l'any 46, a principis del moviment bop. Amb ell us deixem, agraïts per la vostra companyia. Us esperem a tots el dissabte 27 a la Font del Vals i a la gramola de l'avi la setmana que ve. Adeu i gràcies. Thank you.